राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 अप्रैल 1994 को रात्रि लगभग 10 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। साधारण रीति से वाणी देखना का मेरे काम पड़ा है, सुनने का भी काम पड़ा है, सुना भी है। मैंने कई संतों की वाणियां सुनी है। जो मनुष्य सहज का अंग है वो श्री रामदास जी महाराज की वाणी में विशेषता से है। जिनका भी आज दिन है वो उसी का ही जागरण आज हो रहा है। तो सहजा मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, हरिया जीवन शिव का एक धाम एक ठाम। सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। ऐसे सहजावस्था का वर्णन विशेषता से आता और संतों की वाणी में इतना ऐसा ज्यादा वर्णन नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा कहीं किया है। सूरसाग में रहने काम पड़ा तो मैंने वहां एक गुरु प्रकरण तो नहीं सुना, बहुत बड़ा है, और श्री रामदास जी महाराज जी दयाल जी महाराज जी वाणी भी सुनी मैंने, और दादू जी महाराज आदि की वाणी भी सुनी है। रुचि मेरी रही है वाणी में, देखा जिज्ञासा रहती है क्या क्या कहते हैं महात्मा, क्या कह रहे हैं, इस दृष्टि से मैंने सुना है। तो वो सहजावस्था है उसका शास्त्रों में वर्णन आ गया, उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। सबसे उत्तम सहजावस्था है। कबीर साहब की वाणी में आता है सहज समाधि भले। कबीर साहब की वाणी बहुत विचित्र है, उनमें सब तरह की बातें आती है संत मत की। एक रामचरण जी महाराज हुए हैं, ये शापदार नहीं, वो चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज की वाणी में एक बहुत विचित्र बात आई है, संत मत का भी वर्णन है और राधे कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन है। वो अच्छा ग्रंथ लिखा है। वे सुखदेव जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं, उनसे उनको शब्द मिला है। चरणदास सुखदेश कहते हैं इसे। तो उनकी वाणी में ये दोनों बातें आती है। ऐसी हरेक संतों की वाणी में ऐसी दोनों बातें नहीं देखी। संत मत की है, संत मत की है, राधा कृष्ण की नहीं है, प्राय नहीं जैसी है। तो सहजावस्था है वो वास्तव में कर्ण निरपेक्ष है। आपने पूछा कि महाराज कर्ण निरपेक्ष कैसे है, उनका जोर है नाम जप पर। जितने संत हुए हैं अभी जिनकी वाणी बोली है, वे संतों के मत में नाम जप पर बहुत जोर है और गुरु सेवा पर और संतों की संगत पर। सबकी साखियां आती है ऐसी। संत गुरु और संत राम ले देव बंधन हरि बोध जन प्रथम कर्मन काय कुबेन बहुतों की और सब संतों की भक्तमाल में भक्ति भगत भगवंत गुरु ये चतुर नाम वहां चार आते हैं तीन आते हैं प्राय करके संतों की वाणी में उसको भक्ति एक अलग दे दिया भक्ति भगत भगवंत और गुरु ये तीन तो है ही सब में एक भक्ति का भी नाम ले लिया है तो ऐसे संतों की वाणी में बहुत विचित्रता आती है नाम जब का सबका भी नाम सबका आदर है नाम सबसे सब होता है भगवान के नाम से सब कुछ हो जाता है ऐसा आया है नाम जब की महिमा राम नाम की महिमा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी बहुत विशेष उन्होंने वर्णन किया है और दादू जी आदि के जो है संत उन्होंने भी बहुत नाम जब पर बहुत जोर दिया है और वो बात कलयुग में विशेषता से है चौं जुग चौसुते नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं आन पाऊ कलयुग में नाम की महिमा विशेष है और रामायण में तो आएगा नाम सकल नाम अधिका हो नाथ गणपति का सब नामों से मुख्य नाम ये हो जाए ऐसा नारद जी ने भगवान श्री राम जी से वरदान मांगा है वरदान दिया है राम जी ने ऐसे नाम की महिमा बहुत आई संतों ने गुरु सेवा नाम का जप और संतों का संग सत्संग की महिमा बहुत आई है अगर ठीक विचार किया जाए तो मैंने जितने संस्कृत के हिंदी के ग्रंथ देखे हैं पारमार्थिक उनमें नाम जप की सत्संग की महिमा बहुत ज्यादा आई है और मैं सत्संग की महिमा को ज्यादा मानता हूं सत्संग से बहुत ज्यादा लाभ होता है मुफ्त में लाभ होता है हमारे को करना नहीं पड़ता है और सत्संग करने से भगवान नाम में रुचि हो जाती है संग करने से सत्संग करते हैं नाम न जप करे ऐसा किसी ने प्रश्न किया था कि सत्संग इतनी महिमा है और नाम जप न किया जाए सत्संग ही किया जाए तो सत्संग करने से नाम में रुचि हो जाएगी वो नाम जप न करे ये होगा नहीं सत्संग से सब कुछ हो जाता है इसमें कोई संदेह की बात नहीं है तो अब कहते मैं कर्ण निरपेक्ष साधन बताया तो सहजावस्था का तो सहजावस्था कर्ण निरपेक्ष ही है वास्तव में कर्ण निरपेक्ष नहीं कर्ण रहित है एक कर्ण सापेक्ष होता है कर्ण निरपेक्ष होता है कर्ण रहित होता है कर्ण क्या है करना है ना करना क्रिया पर जोर ये संतों की वाणी में आता है और विचार कई ग्रंथों में कई संतों की धारणा में ये करना है ये इतना ऊंचा नहीं है करने के दो भेद हैं एक कर्म होता है एक उपासना होती है कर्म जो किया जाए एक दान तप तीर्थ व्रत होम आदि किए जाए ये कर्म करना है और भगवान नाम जप कीर्तन ये है करना होते हो ये उपासना है करने में निष्काम होने से कल्याण होता है अगर सकाम होता हो तो करते जाओ कल्याण नहीं होगा कामना से ये करने का वेग बढ़ेगा और काम रहित मन वासना रहित कोई इच्छा रहित भजन करेगा तो कर्मों से ऊंचा उठ जाएगा भागवत में तो ऐसा आया है तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वेद्येत यावता मत कथा श्रवणाद हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे कर्मों की अवधि बताई भागवत के एकादश स्कंध में तावत कर्माणि कुरे तब जब जब तब तक करे न निर्वेत या होता जब तक वैराग्य न हो संसार से ऊंचा न उठे तब तक कर्म करे तो संसार से ऊंचा उठता है निष्काम भाव से कर्म करने पर निष्काम भाव के कर्म का तात्पर्य तात्पर्य सेवा सबकी सेवा हो सबका कल्याण हो सबका उद्धार हो सबका सुधार हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् सबके सब सुखी हो जाए सबके सब नीरोग हो जाए सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होए, किसी को कोई दुख न हो, इस भाव को लेकर किए जाए कर्म, वो निष्काम कर्म होते हैं, दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करके। उसकी विशेष बात ये आती है, बहुत विशेष चिंतन है, मनन है, ध्यान है, समाधि है, ये भी दुनिया के हित के लिए किया जाए। ये बात बहुत कम जगह आई है, निष्काम कर्म में ये बात आई है। एक बात मेरे को बहुत विलक्षण लगी, ध्यान करते हैं अपने लिए, समाधि करते हैं अपने लिए, ऐसा ही आता है। उनकी समाधि करने से समाधि और वित्थान दो अवस्था होती है, और वो अपने लिए न करके किया जाए दुनिया मात्र के हित के लिए, सबके कल्याण के लिए, तो उनकी फिर वो समाधि विचार विचार अगाड़ी अपने संबंध से विच्छेद होकर दुनिया के हित के लिए हो जाती है। अब दुनिया के हित के लिए कैसे किया जाए, तो ये एक ईमानदारी है। हमारे को जो शरीर मिला है वो स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, ये तीन शरीर मानते हैं। योग वशिष्ठ में पांच आते हैं, आतिवाहिक शरीर एक होता है, ऐसा आता है। परंतु विशेषकर पुस्तकों में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था है और स्थूल सूक्ष्म कारण तीन शरीर है। तो निष्काम भाव से कर्म करने वालों का सिद्धांत गहरा क्या है कि ये जो शरीर मिले हैं, ये मिला हुआ शरीर है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, और मिली हुई चीज होती है वो अपनी नहीं होती, और मिली हुई है बिछुड़ने वाली है। तो दोनों बातें, मन मिली हुई बिछुड़ने वाली, अपना संबंध नहीं, अपनी नहीं है यह चीज, तो इनके द्वारा की जाए क्रिया वो सबके हित के लिए ही की जाए, ये ईमानदारी है। ये कोई विलक्षणता नई बात नहीं है, वरना ईमानदारी है, ये कर्मयोग की गहरी बात है। स्थूल शरीर है उसकी स्थूल सृष्टि के साथ एकता है, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म सृष्टि के साथ एकता है, कारण शरीर की कारण सृष्टि के साथ एकता है, इनको अपना मानना है ये गलती है। सबके संसार के साथ इनकी एकता है, तो इनके द्वारा जो कुछ किया जाए वो दुनिया के हित के लिए किया जाए। संपत्ति धन आदि है, इनको भी दूसरों के हित के लिए किया जाए, और अपने शरीर वाणी मन इनसे जी रोक किया जाए, सबके हित के लिए किया जाए, और चिंतन भजन करने की जो मन और बुद्धि की बात है वो भी सबके हित के लिए किया जाए। क्योंकि मन बुद्धि आदि की अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है संसार से, समष्टि के साथ इनकी एकता है, तो ये समष्टि की चीज है, इस बात से समष्टि कल्याण के लिए ही किया जाए, अपने स्वार्थ की बात नहीं। ऐसे समाधि की जाए तो ये कारण शरीर में होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर में होता है, जब ये स्थूल शरीर में होता है, तो कारण शरीर की समाधि होती है। उस समाधियों का कई भेद है, वेदांत की समाधि और तरह की है, योग दर्शन की समाधि और तरह की है, और संतों की समाधि उस और तरह की है, इनमें आपस में भेद है, पर ये सब गहरी समाधि आती है तो कारण शरीर में आती है, और कारण शरीर से ऊंचा उठने पर सहजावस्था होती है। उसको सहजावस्था इस वास्ते कहा है कि स्वतः सिद्ध अवस्था है वो, उसमें करना नहीं है, करने करके उसे सिद्धि नहीं है, स्वाभाविक है। स्वतः जैसे वेदांत कहता है ना, एक ब्रह्म परमात्मा, उस स्वतः सिद्ध स्वाभाविक, उसमें करना कराना नहीं है। ऐसा जो तत्व है वो सहज है, उस सहज स्थिति में स्वतः होना वही सहज अवस्था है, स्वाभाविक है। समाधियों में दो बात होती है, एक वित्थान होता है, एक समाधि होती है। सहज अवस्था में वित्थान नहीं होता, दो अवस्था नहीं होती, वो सब अवस्थाओं से अतीत है। उसको सहज अवस्था कह देते हैं अवस्था की दृष्टि से, वास्तव में वो अवस्था अतीत तत्व है। उसमें जो स्वतः सिद्धि हो जाती है, स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, उसको सहज अवस्था कहते हैं। श्री रामदास जी महाराज की वाणी में आपने पूछा कि कैसे है, तो मेरा विशेष अध्ययन नहीं है, वाणी का पाठ मैंने किया है परंतु विशेष अध्ययन नहीं है, न होते हुए मैं जो समझाऊं वो बात कहता हूं। इनका ये सहजा अवस्था है कर्ण निरपेक्ष है, इस तरह ख्याल नहीं है, ख्याल ही नहीं है कि भाई कर्ण निरपेक्ष होता है कर्ण सापेक्ष होता है, ऐसा ख्याल नहीं है। उनका राम नाम पर ही है, नाम जपते जपते आप से आप हो जाता है, वो नाम जपते जपते नाम से ऊंचे उठ जाते हैं, फिर नाम में राम राम करते हुए मम्मा हो पास है कमल पिका से अर्ध नाम आखंदा है, फिर राम राम करते हुए रही रह जाता है मां नहीं रहता है, ऐसा रह जाता है। वो रकार का स्मरण करते वो रग रग आरम्भा भय असंभा सूक्ष्म भेद बनंदा है, वो रग रग में राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसे होता है। और एक सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म भेद है तो भेद है सामान्य कहते हैं, वो उनका सूक्ष्म भेद है, वो संतों की एक परिभाषा है, उसका तात्पर्य है रोम रोम से राम, ये सूक्ष्म भेद है। मानो ऐसा है कि राम रोम रोम राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा हो रहा है, उसको सूक्ष्म भेद कहते हैं। ऐसे भगवान के नाम का जप होता है, ऐसे करते करते अगाड़ी स्वतः सिद्ध वो चीज होती है, सहजावस्था होती है, फिर उनके सहज मार्ग नाम प्रचार ग्रंथ है महाराज का, वो मैंने सीखा भी था, गगन निशानी है, नाम प्रचार है और निज ज्ञान है, रेखता है, ऐसे कई ग्रंथ हमने बचपन में पढ़े थे, याद कर लिए थे, अपने संसार इसी संप्रदाय की रीति है कि ग्रंथ करना कंठस्थ, तो ये ग्रंथ मैंने कंठस्थ किए थे, बालकपन में समझता नहीं था कुछ भी, ऐसी अवस्था में कंठस्थ किए थे, तो उनमें फिर समझने लगा तो बहुत विलक्षण बात है। तो सहजावस्था में गया तो नाम प्रचार ग्रंथ है, सतगुरु के सर शब्द से उपजो मन विश्वास, राम नाम छाड़ू नहीं धरुण दूजा पास, कृष्ण राम से ऐसे अधमत उत्तम थे घर स्थान हूँ चौथे अति उत्तम स्थान हूँ, राम का है अधम उत्तम अधम अधम उत्तम और अति उत्तम, ऐसे चार स्थान बताए हैं। मुख से स्मरण करना, कंठ से करना, हृदय से करना और नाभि से करना, ये अति उत्तम नाम का जब बताया है। इस तरह का वर्णन करते करते वो सहजावस्था का वर्णन आया है, तो ऐसे करते करते सहजावस्था हो जाती है, लगन लग जाती है, वो लगन बताई है, रात दिन लगन होती है और पुकार होती है, ये महाराज ने कहा है हरिया बंदी वान तुम करिए कुक पुकार, जैसे किसी को कैद कर दिया जाए, डाकुओं ने घेर लिया हो, जिसको कैद कर दिया हो वो पुकार करता है कि मैं कैसे छूटूं, कैसे ऐसे भगवान से पुकार करता है, ऐसे नाम की पुकार करनी चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए, ऐसे लगन से पुकार करते करते फिर अगर ये नाम प्रचार में निषेध किया है, न को रस भोगी न को रहत न्यारा न को आप हरता न कर तुम व्यवहारा, न कोई विष्णु ब्रह्मा न कोई नगेशंग न को आदि शक्ति न कोई महेशंग, सब खंडन किया, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति गणेश सब का खंडन किया है, वो न को नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, नहीं, नहीं। सब का निषेध किया, फिर अंत में कहा कि जो देखा त्यू मैं कहा कान न रखी काय, मैंने जैसा देखा है वैसा कहा है, किसी कान नहीं रखी, किसी का कायदा नहीं रखा, किसी से दम करके नहीं, किसी का कायदा रख करके नहीं, सीधी सीधी मेरे जैसा अनुभव हुआ जैसा कहा है। हरिया परचा नाम का तरमन भीतर पा, ये तरमन के भीतर में पर नाम का परिचय हो जाता है, तो नाम जब से ही इन्होंने किया, सभी नाम जब से ये हुआ है, दाद में पावक बसेर जीवात्म घटमा हरिया पय में कृत है बिन मथिया कुछ ना है, तो मंथन इनका आदेश रहा है, नाम जप करना उसमें तत्परता से लगना, ये खास उनकी बात रही है, तो क्रिया में विशेषता रही है यहाँ, मन क्रिया में रहते हुए उनका भगवान में विलक्षणता से भाव होता है, उसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है। नाम दिया गुण नाम मिटा तेवरता तेज हरिया ज्ञान विचार बद रही जेज की जेज, अगर ज्ञान विचार के बिना नाम जपने में जेज ही लगेगी, देरी लगेगी, ऐसा ज्ञान विचार वो कह रहा है। वो ज्ञान का विचार जहाँ आया है वहाँ वो कर्ण निरपेक्ष की बात उनमें स्वतः आ जाती है। ये कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष तो हम लोगों की पढ़ाई है, पढ़ाई में आता है नहीं, मिथ्या कर्म करता, कर्म कारण संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक होते हैं, तो ये तो पढ़ाई में आती है ना। पढ़ाई के बिना संतों ने कोई पढ़ाई नहीं की है, वो भजन किया है, भजन करते हुए उनकी ऐसी बात अनुभव हुआ है, तो भजन करते हुए ही उसको पद पाया है और उन्होंने अपने हाथ से पुस्तक लिखी है, अपनी वाणी लिखी है, बड़ी सुंदर अक्षर है, जैसे वो अच्छा लेखक हो जैसे ऐसे अपने हाथ से वाणी लिखी है। वो अपने शिष्य होते थे, उनको बोले लिख करके दिया एक दो को, फिर भी आप साफ लिख लेते थे, ऐसा मैंने देखा है। तो भजन करते करते ये अवस्था होती है, ज्ञान विचार को आदेश दिया है, केवल नाम जपते हैं इतने में बैठ जाए ऐसी बात नहीं है, इनमें ज्ञान होना चाहिए, विवेक पूर्वक होना चाहिए, एक विशेष महाराज ने बात लिखी है। तो हरिया ज्ञान विचार बिन रही जेज कीजिए, देरी लगेगी उसको, काम हो जाएगा देरी लगेगी, और ज्ञान विचार करेगा तो वो जल्दी हो जाएगा, ये बात कही। वो ज्ञान के विचार में कर्ण निरपेक्ष बात आ जाती है, वो विचार आता है पहले मानसिक चिंतन होता है, फिर वो कारण शरीर में समाधि होती है, वो समाधि होकर फिर ज्ञान विचार से आता है, तो वहाँ कर्म निरपेक्ष है, कर्ण नहीं है, वह एक तत्व है। कर्ण निरपेक्ष की बात अभी मैंने कर ली कि उसमें ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में विवेचन किया, तो एक दिन मैं कहा कर्मयोग भी कर्ण निरपेक्ष है, तो डॉक्टर ने भाई लोग बोली ये बात कैसे हुई, कर्म योग भी कर्ण निरपेक्ष है, बड़ा आश्चर्य आया। मैंने कहा हाँ कर्म योग भी कर्ण निरपेक्ष है, कर्म योग में दो विभाग है, एक कर्म है एक योग है, दो विभाग है उसका, कर्म है पूर्वार्ध उत्तरार्ध योग है, तो कर्म में करने में करने की प्रधानता है, परंतु निष्काम भाव है उसमें करने की प्रधानता नहीं है, निष्काम भाव है, सकाम और निष्काम दो तरह का भाव होता है, सकाम मानो ये काम सिद्ध हो जाए हमारा, ये भाव रहता है वो सकाम भाव होता है, वो धन संपत्ति आदि की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है, फिर मान की इच्छा होती है, आदर की इच्छा होती है, बड़ाई की इच्छा होती है, वो बड़ाई की इच्छा और ज्यादा चली जाती है, ये सुख की आराम की इच्छा शरीर को लेकर होती है, और बढ़ाई की इच्छा होती है जो मरने के बाद भी हमारी बढ़ाई हो जाए, स्मारक हो जाए, हमारी वाणी हो जाए, हमारे ग्रंथ हो जाए, कि मरने के बाद भी लोग मेरे को माने, ऐसे बढ़ाई की इच्छा मरने के बाद तक रहती है, बहुत लंबी होती है, तो उसे ये कहा सकाम भाव हो जाता है, तो जीव वह उलझ जाता है सकाम भाव में, तो भाव निष्काम हो, तो वास्तव में कर्मयोग में भाव क्या है, समता है, गीता का सिद्धांत है समता पर, तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय हुए समता है, तो समता का वर्णन संतों की वाणी में आता है, समता आनी चाहिए, तो समता जब आ जाती है, समता भाव होता है, ये क्रिया नहीं होती है। एक बात और ध्यान देने की है कि कारक सब होते हैं, ये एक क्रिया को पैदा करने वाले होते हैं, क्रिया जनकत्व कारकत्व, कारकों का ये बताया है, पहले बताया क्रिया संबंधी कारक और फिर बताया क्रिया जनक, क्रिया जनक क्रिया को पैदा करने वाले कारक होते हैं, क्रियाओं से अगाड़ी कारक कोई नहीं होता, ना कर्ता होता है, ना कर्म होता है, ना कर्ण होता है, ना संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कोई कारक नहीं होते हो, कारक कर्ण के कारक न करने वाला, तो क्रिया की सिद्धि के लिए किए जाए वो कारक होते हैं, ऐसे विचार दे तो कारक और कर्ता इनको बनाने वाला एक सूत्र है, नल त्रिशो, नल होता है वो कारक बन जाता है, त्रिशो से कर्ता बन जाता है, व्याकरण की रीति से एक ही अर्थ है, एक अर्थ होते हुए भी व्याकरण में स्वतंत्र कर्ता, ये कर्ता को एक अलग बना दिया कि वो क्रियायाम स्वातंत्र विवेक्षता अर्थ कर्ता, क्रिया में जो स्वतंत्रता से होती है सब तरह से, जिसमें से वो कर्ता होता है, तो कर्ता प्रधान होता है, और कर्तृत्व अभिमान जब तक रहता है तब तक काम बना भी रहेगा, कर्ण भी रहेगा, ये साथ में रहेगा, और कर्तृत्व अभिमान ही छूट जाएगा फिर कर्ण आदि की अपेक्षा नहीं रहेगी, तो कर्ण सापेक्ष होता है केवल प्रकृति से, इधर प्रकृति के उल्लंघन करने पर वह कारक कोई नहीं होता, कारक मात्र क्रिया का कारक होता है, क्रिया का जनक होता है वो कारक कहलाता है। क्रिया संबंधी कारकत्व में षष्ठी को भी ले लेते हैं, क्रिया जनकत्व में षष्ठी नहीं आती। परंपरा से षष्ठी का संबंध आता है, क्रिया के साथ साक्षात क्रिया का संबंध नहीं है। इस वास्ते षष्ठी कारक नहीं है। सात विभक्तियां हैं, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी शब्द में ये सात विभक्तियां है तो उसमें षष्ठी कारक नहीं है। राजपुरुष अगच्छति ऐसे कहने में वो कारक नहीं है, वो क्यों क्रिया में संबंध नहीं है। क्रिया का तो राजपुरुष के साथ में क्रिया का संबंध है, राजा का संबंध नहीं है। इस वास्ते षष्ठी कारक नहीं है, संबंध हो जाता है परंपरा से, और क्रिया जनकत्व उसमें बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसे कारक सब रहते हैं क्रिया में ही। तो कर्म योग है वो कर्म निरपेक्ष कैसे है कि जो भाव है निष्काम ये उसमें क्रिया नहीं है। सकाम और निष्काम ये भाव है, ये क्रिया नहीं है। मानो अमुक चीज की इच्छा है, एक इच्छा रहित होना है, तो इच्छा रहित होना ये क्रिया नहीं है, ये स्वतः सिद्ध है। क्रिया तो जनक होती, क्रिया तो पैदा होती है, और निष्काम भाव स्वतः होता है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन तीनों में जो योग शब्द आया है, योग नाम समता का है, वो समता में क्रिया नहीं है। वास्ते गीता की समाप्ति जब हुई है, अर्जुन से पूछा भगवान ने, तुमने एकाग्रता से गीता सुना और तेरा अज्ञान उत्पन्न हो गया, सम्मोह नष्ट हो गया। दो प्रश्न पूछे तो अर्जुन ने कहा, नष्ट हो मोह स्मृतिर लब्धा, मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई। तो स्मृति हो गई, स्मृति जो चीज है ये क्रिया सापेक्ष नहीं है, एक चिंतन है इसमें। तो ये स्मृति प्राप्त हो गई एकाग्रता से, गीता मैंने सुना है, और सुनने के बाद मेरे को जो मोह नष्ट हुआ है उसमें अर्जुन ने कृपा माना है, क्रिया नहीं मानी है। गीता सुनना का क्रिया नहीं मानी, मुक्त नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है, भगवान की कृपा से। तो कृपा से होने वाला जो कार्य होता है उसमें अपनी क्रिया मुख्य नहीं होती है, उसमें गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, वो मुख्य होती है, उससे स्मृति प्राप्त होती है। अब स्मृति लब्धा ये कहा, ज्ञान नहीं कहा, ज्ञान पैदा हुआ, ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं कहा, स्मृति कहा है। तो स्मृति क्या है, वो स्मृति सहजावस्था है। स्मृति नाम याद आना, अभी बात याद आ गई, ये तो याद आ गई, अपने हिंदी में कहते हैं जैसे, तो याद आ गई, वो किया नहीं हमने, करने से नहीं, याद आ गई, और याद करना भी होता है, और याद आ गई, याद आ जाती है, तो याद आ जाती थी उसमें स्मृति आई। अब स्मृति का जो लक्षण किया जाए तो न्याय में स्मृति का लक्षण आया है, और योग में भी स्मृति का लक्षण आया है, योग दर्शन में भी। तो न्याय दर्शन में तो स्मृति का अर्थ किया है कि अनुभवजन्यम ज्ञानम स्मृति, अनुभवजन्य हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। योग में अनुभूत विषय संप्रमोष स्मृति, योग दर्शन में अनुभूत विषय का जो असंप्रमोष है, मन चुराया न जाना, भूली नहीं जाए, ऐसे अनुभव की जो बात होती है उसको स्मृति कहते हैं। अपने सीधा अर्थ है कि याद आ गई, ये सूत्रों के अर्थ हम पढ़े में झंझट होती है, हरेक अपनी याद आ गई उसको स्मृति कहते हैं। अब याद आ गई, उसमें जो सूत्र लिखा है उसमें अनुभव जन्य हो और ज्ञान हो तब स्मृति कहलाती है, अनुभूत विषय का असंप्रमोष हो वो स्मृति कहलाती है। तो ये तो याद तो नहीं किया हमने, स्मृति करके उसको कहते हैं जो याद पहले करे, पहले याद कर ले फिर भूल जाए, भूल जाने के बाद में स्मृति होती है, ऐसा लक्षण शास्त्र में आता है। पर गीता में ऐसा लक्षण करें तो बड़ी बाधा लग जाएगी। क्यों लग जाएगी, कि जो पहले भूल गए तो अब भूलने पर फिर भूल जाएगा, फिर स्मृति विस्मृति भूल जाएगी, पर गीता इसको नहीं मानती है। गीता कहती है, इसगत्वा न पुनर्मोह मेवम यासी पांडव, जिसके जानने के बाद फिर पुनर्मोह नहीं होगा, ये तो ये पुनर्मोह नहीं होता। इस वास्ते ये स्मृति का लक्षण पूरा वैसा नहीं घटता है, जैसा योग दर्शन में न्याय में लिखा है वैसा नहीं घटता है। वो स्मृति है याद आना। तो याद आना क्या है, ये खास बात है। याद आना मानो इसका स्वरूप सच्चिदानंद घन स्वतः है आपका। तो स्मृति रविदा में मैंने ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों की बात लिखी है अपने साधन संजीवनी है ना इसमें। तो निष्काम भाव है ये भी स्मृति आई है, निष्काम भाव बनाया नहीं है। पहले निष्काम भाव से करे, कामना का त्याग करे, कामना के त्याग के बाद उरे बाद स्वतः निष्कामता है, कामना पैदा होती है और निष्काम भाव स्वतः है, कामना हर एक पैदा होती है और वो मिटती है। तो कामना की उत्पत्ति होती है, कामना की स्थिति होती है, कामना की वृद्धि होती है, कामना की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। ये कामना में एक क्रम है, ये क्रम। तो कामना की निवृत्ति होती है, निवृत्ति होने पर जो स्मृति होती है वो स्मृति स्वरूप की है, जो इनका स्वतः स्वरूप है सच्चिदानंद घन, उसकी वो स्मृति होती है स्वतः स्वाभाविक स्वतः। तो उसको स्मृति क्यों कहा कि वो उद्योग का काम नहीं है, करने से नहीं होती है, करने से क्रियाएं तो सब कर्म सापेक्ष रहती है क्रियाएं, क्रियाओं से अतीत तत्व है वो उनको क्रियाओं के द्वारा पकड़ नहीं सकते। जैसे आज श्रवण मनन निध्यासन करते हैं इस तरह से उस तत्व को पकड़ नहीं सकते, निध्यासन के द्वारा पकड़ नहीं सकते। वो अंत में स्मृति ही होती है, उस ज्ञान को उत्पत्ति भी बताइए। ज्ञान उत्पद्यते पुनसाम क्षयात पाप से कर्म, पाप कर्म नष्ट होने पर वो ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा कहा है। वास्तव में जो ज्ञान है वो उत्पन्न नहीं होता है, वो स्वतः है। तो वो स्वतः सिद्ध है उसकी याद आ जानी है, वो स्मृति है। जैसे लक्षण बताया कि पहले अनुभव करते हैं याद रहता है, फिर भूल जाते हैं फिर याद आती है, ऐसी स्मृति नहीं है। स्मृति का तात्पर्य है तत्व तो जैसा स्वतः सिद्ध है उसकी स्मृति आ गई। अब वो ये स्मृति आई वो स्वतः आई, तो कर्म सापेक्ष नहीं है स्मृति, स्मृति स्वतः सिद्ध है। तो स्वतः सिद्ध आती है क्रियाओं से अतीत होने पर, स्वाभाविक उसकी स्मृति आ जाती है स्वतः, और मैं तो ये हूँ। जैसे कभी कोई बहु रुपया आवे और उन्हें भूल जाते हैं, फिर कहते भाई ये बात नहीं है, एक सिपाही बन के आ गया तंग करता है दुकानदार को, वो डर जाता है, फिर हंसता है पता लगे तो बहु रुपया है, सिपाही बन कर जाता है। तो बहु रुपया की ये जो जान लिया ये उसी स्मृति होती है, इससे और विलक्षण होती है। अब कोई दृष्टांत हमें दिखता नहीं, स्मृति आ गई, स्वतः सिद्ध जो तत्व है उस तत्व की स्मृति आती है। तो स्मृति क्यों कहा, क्यों पहले अनुभव तो नहीं हुआ, अनुभव जन्य और ज्ञान हो तब स्मृति होती है, तो पहले अनुभव तो हुआ नहीं, अनुभव हुआ तो यज्ञात्माना पुनर्मोह, फिर मोह होता नहीं। तो स्मृति इस वास्ते कहा कि वो है पहले से, हमारे जानने में नहीं आया पर तत्व पहले से है, वो कोई नया निर्मित नहीं होता है। क्रिया की प्रधान में तो निर्माण होता है, पैदा की जाती है, पैदा की जाती है उसमें क्रिया की प्रधानता है। जितने जप है, ध्यान है, प्राणायाम है आदि जितने किए जाए, वो चार बात बताया है। जैसे प्राणायाम बताया, पहले बताया कि तत्व ज्ञान होता है वो योग वशिष्ठ का श्लोक आता है उसमें, वो स्वाभाविक है। और प्राण स्पंदरोधनम चौथी चीज में जाकर गए अध्यात्म विद्या, अध्यात्म विद्या का ज्ञान। अध्यात्म विद्या क्या है, तत्व क्या है इसका ज्ञान वो करना चाहिए, वो न कर सके तो अध्यात्म विद्या के बाद साधु संगम ये वचन, वो न कर सके तो संतों का संग करो। संग भी ऐसे संतों का न मिले तो वासना का त्याग करो, वासना का त्याग न कर सके तो प्राणायाम करो। ये क्रम बताया योग वाशिष्ठ में। तो फिर प्राणायाम करो तो क्रिया आगारी आई, फिर क्रिया आई है, क्रिया में रहे। वो मुख्य अध्यात्म विद्या में है, वो अध्यात्म विद्या में वो सहज अवस्था है, स्वतः जो स्वरूप है उसकी स्मृति हो जाती है स्वाभाविक स्वतः। एक करने से होती है, एक स्वतः होती है। तो करने से न होकर करना समाप्त हो जाता है, फिर स्वतः होती है, वो सहजावस्था। तो वो सहजावस्था का वर्णन महाराज की वाणी में आता है, परंतु वो आता है उसकी प्रक्रिया नाम जप है। नाम जप करते करते, नाम जप से वो नाम जप के चार स्थान हो गए, जिह्वा है, कंठ है, हृदय और नाभि है। और नाभि से उठकर पैठ पयाल आकाश को उलिंग गया है मेरा, ये सुमेरु में आता है और मेरे सुमेर हो करके उसमें 33 गांठ लिखी है, संतों की वाणी में 21 गांठ आती है, ये मेरुदंड की। इसमें भेदन करके फिर सुषुम्ना से होकर यहाँ से आकर फिर त्रिगुटी में आते हैं, त्रिगुटी में होकर ऐसे होकर 10वें द्वार जाता है। इस तरह से शब्द का गमन होता है। वो संतों की वाणी राम नाम करने वालों में ये सब यही बात है। थोड़ा बहुत शब्दों में इधर उधर फर्क हो, कर्म क्रम यही है। इसी क्रम से चलकर सहस्रार चक्र है यहाँ गगन मंडल, उस गगन मंडल में पहुंच जाते हैं। गगन मंडल में फिर संतों ने एक गगन माना है कि उन्हें 7 गगन बताए, जैसे मुसलमानों के ना 7वां आसमान वो मुक्ति है, 7वां आसमान। ऐसे संतों की वाणी में 7 गगन बताया, 7, और वो गगन में आने पर अब आप ठीक हो जाता है। इसे ऊंचा उठने पर फिर जन्म मन से रहित होता है। अब इस परम अध्यात्म विद्या में विचार के द्वारा उस तत्व को जान लेते हैं और तत्व का साक्षात्कार होने पर वो सहजा हो जाता है, स्वतः सिद्ध, उसमें करना कराना जानना करना कुछ कुछ है नहीं, ऐसी चीज की स्थिति है, उसको सहजावस्था कहा है। तो वो सहजावस्था सबसे होती है। गीता का अनुसार देखा जाए तो कर्मयोग से भी सहजावस्था होती है, भक्ति योग से भी सहजावस्था होती है, ज्ञान योग से भी सहजावस्था होती है, वो सबसे एक अवस्था हो जाती है। यद सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगे अभिगम्यते, एक सांख्यंशी योग से यह पश्यति से पश्यति। तो सबके द्वारा जो एक तत्व प्राप्त होता है वो सहज है, स्वतः है, स्वाभाविक है। करना तभी तक है जब तक प्रकृति से इधर है, प्रकृति तक करना है, प्रकृति खुद आगाड़ी जाकर के प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाता है, फिर सहज अवस्था है, उसमें करना कराना नहीं है, ना मानना है, ना करना है, ना भाव है, ना क्रिया है, ऐसा तत्व है उसमें स्थिति, उसको सहज अवस्था संतों ने कहा। सहज मार्ग सहज का जन्म रहेगा, सहज मार्ग सहज का सहज किया विश्राम, अज्ञा जीव और शिव का एक नाम एक ठाम, तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और पूजा, सहज सा साधन पहुना, सहज गंदगीना, ऐसे तो सहज अवस्था। वहां पर जाकर के फिर सबका निषेध किया, न को ब्रह्मा विष्णु, न को महेश, न को आदि शक्ति, न को गिरिजा, न को शक्ति कुछ भी नहीं है, सबका निषेध किया, सबका, न को सुपन जागे, न को सुख पति, न को पद तुरिया, न को मोख मुक्ति, न तो स्वप्न है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, न कोई मोक्ष है, न मुक्ति है, कुछ है ही नहीं। ये तो सापेक्ष शब्द है, मुक्ति भी निरपेक्ष नहीं है, मुक्ति बंधन की अपेक्षा मुक्ति है, मोक्ष है वो बंधन की अपेक्षा है, वह जो तत्व सहज अवस्था में वह मुक्ति भी नहीं है, बंधन भी नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, सब निषेध करके उस चीज में ऐसा श्री रामदास जी महाराज की वाणी में सहज अवस्था का वर्णन है, कबीर जी महाराज की वाणी में वर्णन है, दूसरे संतों की वाणी में बहुत बहुत कम है, रामदास जी महाराज में थोड़ा, दयाल जी महाराज की वाणी में आया है, गुरु प्रकरण में मैंने देखा नहीं है, पूरा सुना नहीं है, थोड़ी बहुत बातें सुनी है। तो इस तरह की वो सहजा है। तो कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ कि अगर ही कर्ण निरपेक्ष आप साफ हो जाता है, उनको ये पता नहीं कर्ण कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष ये शब्द ही नहीं आते वहां। जैसे देखो आपको दृष्टांत बतावे कि देख सबरी, सबरी है भक्ति की भूमिका साधन कहो बखानी, सुम पद मोई पावे प्राणी, तो प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत में कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति में गुण गण करे कपट तदगान, और पंचम मंत्र जाप मंत्र विश्वास, पंचम भजन वेद प्रकाश, छठ दमशील वृत्ति बहुकर्मा, निरत निरंतर सात गंगा, और आठ है सब मोई मय देखे जगते सबसे अधिक जन संत को लेखे, नवम सर्व सब संतना मम भरोस हृदय नाम दीना। ऐसे 7 भक्ति, 7 9 प्रकार की भक्ति बताई, 9 में एक जिनके हुई नारी पुरुष सराचर सोई, सो अतिशय प्रिय भामनी तोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, वो अतिशय प्रिय मामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तो सब प्रकार की है, पहले कहा कि नवदा भक्ति करूं तो ही पाई, सावधान सुन और धर्मन माही आरमत सका। अंत में कहा सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तेरे सकल प्रकार की भक्ति दृढ़ है। तो भक्ति नौ प्रकार की होती है ये भगवान ने कहा। क्यों कहा कि भक्ति के नौ प्रकार है, वो सभी नहीं जानती नौ प्रकार, वो तो भजन करती थी अपना, तो नौ प्रकार की भक्ति तो वे जाने जो हमारे लिए व्याख्यान दे ना, वो उनको याद करना पड़ता है कई प्रकार याद जी हो। वो तो भजन करने वाली व्याख्यान देने वाली थोड़ी थी, वो दूसरों को समझाने वाली, तो समझाने वाले को याद करना पड़ता है। ये औरों को शस्त्र चलावे तो कई शस्त्र बांधने पड़ते हैं, और खूब तो आधा आधा गला काट दे तो काम खत्म हो जाए। तो इस तरह से नौता नहीं जानते, तो नहीं जानते इस बात के सकल भक्ति दृढ़ तोड़े दृढ़ है तेरे, तो भक्ति के साधन कहू बखानी, सावधान सुनो मन माही सावधान सुन गए। तो अंत बताई गए सकल है, सकल प्रकार तेरे भक्ति है, वो जानती नहीं थी। तो संत भजन करने वाले हैं वो कर्ण निवेक करता ये जानते ही नहीं, और इन जानने की जरूरत नहीं। इनसे जो अगाड़ी होता है वो तत्व मिल गया, फिर इनके जानने की क्या जरूरत है। सीढ़ियां से होकर ऊपर जावे तो सीढ़ियों की जरूरत है, ठेठ ऊपर पहुंच के किस तरह ऊपर से पहुंचे चाहे, वहां पहुंचने पर उन क्रियाओं की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कर्ण निवेक सापेक्ष कुछ नहीं कहा, परंतु वो तत्व कर्ण रहित है, उसमें कर्म नहीं है। कर्ता कर्म कारण आदि प्रकृति के कार्य है, प्रकृति तक भी नहीं पहुंचते, प्रकृति से अतीत कैसे पहुंचे क्रिया, क्रिया इधर होती है, वो क्रिया रहित है। इस वास्ते कर्ण निरपेक्ष तत्व है वो। अब इसमें आपकी शंका हो बताओ, आपने पूछा कि वो सहजावस्था है, वो कर्ण निरपेक्ष है, तो उसका वर्णन कैसे हुए? तो नाम से परिचोर देते हैं, नाम जप करो, नाम जप तो कर्ण कर्ण है ही, कर्ण रसना है, रसना राम शिवर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मुख से थी सुमरण किया, त्रिकंठ में आया, गदगद घंटा प्रेम लहरा, प्रेम की सूता जीव जगाया, हृदय में हरि आ गया, चेतन तन सारा, और नाभि में गर्म बस प्याल उल्टे आया मेरा, और इला पेंगला सुमरण में देरा, ऐसे है। और मन पौना पहुंचे थे अंत में गया, मन पौना पहुंचे नहीं, बुद्ध जान में पावे, रामदास धन संत है जागर से लिव लावे। उस मन पौना पहुंचे नहीं, मन पवन नहीं पहुंचे ना बुद्धि पहुंच रही, अब ये सब नहीं पहुंचते तो कर्ण कहाँ रहा बेचारा, कर्ण तो मुझे डर गया आपसे आप ही। तो कर्ण बस ये तो पढ़े लिखों की बातें है, जो पढ़ाई कर दो देख लो सुनो, और पढ़ाई नहीं करी कोई बात को नहीं, वो तो अनुभव की है, नाम करते करते ऐसा अनुभव हो जाता है, ये संतों का वर्णन है। इसमें कोई शंका हो तो बोलो, महाराज की वाणी में ऐसे आता है सहजावस्था का। और संस्कृत में वही बात है, उत्तम सहजावस्था स्वतः से सहज है, भगवान ने वो सहजावस्था है उसको सहज कहा, और कर्म को सहज कहा। सहजन कर्म कौन थे सदोष नित्य जीत, कर्म भी सहज, अब कैसे गया सहज है, तो सहज मन सहज आए थे साथ में ब्राह्मण के घर जन्मा तो ब्राह्मण कर्म लागू हो गया, क्षत्रिय का तो क्षत्रिय लागू हो गया, ऐसे वेश के घर हुआ सूर्य के घर तो वो कर्म लागू हो गया, वो सहज है, अरे वो स्वाभाविक कर्म है। स्वकर्मना तम व्यक्ति इन कर्मों के द्वारा परमात्मा को पूजन करके परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, कर्मों से फिर कोई मतलब नहीं रहता। भाई छत पर चढ़ने पर सीढ़ियों की क्या जरूरत रहे, सीढ़ियों की जरूरत तो नीचे बैठे तब तक है, तो इनसे ऊंचा चढ़ जाए कोई आगाही, मुझ मन को निज मन भेंट कर ऊंचा चढ़ा गगन, ऊंचा क्यों चढ़ जाते, फिर उसके कोई कर्म की जरूरत नहीं रहती। ऐसे संतों अनुभव करके देखा है, तो भजन करते करते भजन में एक विलक्षण शक्ति है, जो भजन करते हैं उसे अतीत प्राप्त हो जाता है, अतीत कोई शब्द से मन से बुद्धि से इनसे सबसे अतीत तत्व मिल जाता है, क्योंकि उनका ध्येय परमात्मा तत्व की प्राप्ति का है, तो किसी तरह से करो उस तरह से तत्व उसको प्राप्त हो जाता है। ये संतों ने जो आप बताइए सहजावस्था, नहीं कर्ण के अपनाए बिना विवेक चलेगा, विवेक तो विवेक में पहले तो कर्ण की सहायता लेनी ही पड़ेगी, हरेक कोई क्योंकि हम जो यहाँ है यहाँ से सीढ़ियों का आश्रय लेना पड़ेगा, तो इस बात में कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ। कर्ण निरपेक्ष का तात्पर्य क्या है, जैसे जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हमें कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, तो ये धन सापेक्ष है, पैसा पैसों से ये मिलता है, पर पैसा सापेक्ष होकर के पैसे की जरूरत नहीं, आपसे आप ही अन्न मिलता है, वस्त्र मिलता है, तो ये कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण रहित नहीं है। पर हमारे लिए कर्ण निरपेक्ष, हम कर्ण करते ही नहीं, बिना कमाए मिले। सीधी सादी बात है, धान नहीं धीनो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक। तो भोजन करते हुए सागर रोटी दही दूध घी सब आ जाता है, जो रुपये पैसा आवे तो दान वेदना आवे, धीणो वे तब आवे नहीं, दान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपया रोक। तो ये कर्ण निरपेक्ष हम कह सकते हैं, कर्ण रहित नहीं कह सकते। अटपटी थी, लगा कि आपने कर्ण निरपेक्ष रोको कर्ण रहित माना है, कर्ण निरपेक्ष शब्द को कर्ण रहित आपने अर्थ कर लिया, इस बात से अटपट है। कर्ण रहित नहीं है, कर्ण निरपेक्ष है, जैसे भोजन मिलता है पैसों से मिलता है, पर कर्ण पैसा निरपेक्ष है, हम पैसा कुछ नहीं खर्च करके मिल रहा है, तो कर्ण निरपेक्ष हुआ, कर्ण रहित नहीं हुआ। भोजन तो मिल जाता है, पैसा बिना ही मिल जाता है। हाँ तो पैसे बिना मिलता है हमारे, तो हमारी रोटी है, कपड़ा है, टिकट है, पुस्तक है, सब कर्ण बिना पैसा मिलता है, तो पैसा के अपेक्षा नहीं है इसमें, हमारी अपेक्षा नहीं है, पर पैसा रहित नहीं है, कर्ण रहित नहीं है, साधन कर्ण की अपेक्षा नहीं, बिना कर्ण की तरफ के ख्याल नहीं है। कर्ण निरपेक्ष, कर्ण सापेक्ष और कर्ण रहित तीनों ही वह साधन और साध्य की पुस्तक है, उसमें लिखा सब, इसका खूब वर्णन किया है, कर्ण में 5-6 बातें कही अच्छी तरह से विवेचन करके, आपने देखा आगे नहीं, साधन साधी और सिद्धि, साधन और साध्य, साधन और साध्य उसका नाम है, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित, तीन बात होती है, कर्ण सापेक्ष, कर्ण निरपेक्ष और कर्ण रहित। तो तत्व तो कर्ण रहित है, और साधन में कर्ण सापेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष है, दो तरह साधन है। ये साध्य और सिद्धि करने वाली पुस्तक है हमारी, उसमें खूब काफी लिखा है, आप उसको देखो फिर विचार करो। तो कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ, उसमें लोग समझते हैं कर्ण रहित, कर्ण रहित नहीं कहता हूँ मैं, कर्ण कर्ण की अपेक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है कर्ण की, जैसे हमारे को मुफ्त में मिलता है तो धन की अपेक्षा नहीं है, धन रहित नहीं है, धन तो रहता है, धन बिना पैसा कैसे पैदा करें, कैसे अन्न लाएंगे, कैसे जल लाएंगे, कैसे कपड़ा लाएंगे, कैसे टिकट लाएंगे, पर आपके पास धन रहित होकर के भी तो है ना, हमारे धन रहित भी है, तो इस वजह से कर्ण धन रहित हमारे लिए है, परंतु चीज कर्ण निरपेक्ष है हमारे, कर्ण सापेक्ष धन सापेक्ष नहीं, कर्ण निरपेक्ष है, मानो कर्ण तो होता तो है, हमारे कर्ण की जरूरत नहीं है, पर रुपया मिले तो रुपया से ही मिलेगा चीज, तो कोई खरीदे, कपड़ा मिलेगा तो पैसों से ही कोई खरीदे, तो हमारे कर्ण निरपेक्ष है, मन कर्ण रहित नहीं है, क्यों कर्ण तो उसमें रुपये होंगे तो भी मिलेगी चीज, हमारे कर्ण की जरूरत नहीं है, ऐसे कर्ण निरपेक्ष है, हमारे वो कर्ण की अपेक्षा नहीं है, कर्ण रहेगा, कर्ण कौन सा है, कर्ण की गौणता मुख्यता कौन, हाँ गौणता है, कर्ण की मुख्यता नहीं है, ये कर्ण निरपेक्ष, और जो कर्ण सापेक्ष भी साधन है, नाम जब किया संतों ने तो कर्ण सापेक्ष हुआ है, यही तो महाराज की शंका रही, सब ने संतों ने नाम जब पर जोर दिया है, कर्ण निरपेक्ष कैसे हुआ, कर्ण सापेक्ष हुआ, पहुंच गया बस, अब इनकी अपेक्षा नहीं रही, यार नाम लिया जो जगह नाम लिया, गुण नाम क्या, तिमिर में भागा तेज, तेज नहीं मिला तिमिर नहीं भागा, हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज, ये रामदास में आज दिन है जिसका हम चर्चा करते हैं, उन्होंने ये कहा ज्ञान विचार की आवश्यकता रहेगी अगाड़ी, पर वो ज्ञान आप से आप प्रकट हो जाएगा, हम पढ़ करके विचार करते हैं, उसमें सीखना मुख्य होता है, और इसमें स्वतः सिद्ध होता है, वो असली अनुभव होता है, तो ये बात है। तो कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष दो है, कर्ण रहित नहीं। आगे तो आप पूछो तो आ जाएगी, मैं कहूँ पूछो जो बात जरूर आती है। तो कर्ण निरपेक्ष क्रम सापेक्ष दोनों साधन पुस्तक में है, उसमें शास्त्रीय सिद्धि पुस्तक है, उस पुस्तक में खूब अच्छी तरह से वर्णन किया है। कोई 5-6 रीति से कर्ण निरपेक्ष जोर महाराज जी यही बता रहे हैं, कर्ण सापेक्ष करते करते कर्ण निरपेक्ष पर आ जाएंगे। जोर इसी पर कर्ण सापेक्ष पर आया है, फिर भी कर्ण सापेक्ष पर है, जोर आ रहा है। तो इस पर जोर में कर्ण निरपेक्ष को समझना चाहिए, कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष को समझना चाहिए, आवश्यकता समझने की है। फिर कर्ण निरपेक्ष हो जाएगा, फिर कर्ण रहित हो जाएगा। तत्व तो कर्ण रहित है, उसमें कर्ता कर्म कर्ण संप्रदाय कोई नहीं, कारक नहीं है। कारक तो प्रकृति का कार्य है, तो अधिजात पीछे प्रकृति से अतीत तत्व है। मन इसमें एक विलक्षणता है कि वो परमात्मा कर्तापन में भी है, कर्ण में भी है, संप्रदान में भी, अधिकरण में, अधिकरण सब कारकों में भी है। और कारकों में रहता हुआ सब कुछ क्रिया भी करता है, कर्ता रहता हुआ भी निर्लेप है। तस्य कर्तार्थम विद्या कर्तार्थम अव्ययम्। भगवान ने कहता है मेरे को कर्ता रहित मानो, सब काम करता हुआ भी, संपूर्ण सृष्टि में रचना भी करता हुआ भी मैं अकर्ता हूँ। अपने ज्ञान गीता दर्पण है, दर्पण में उसमें ये बात लिखी है साफ ही कि भगवान में और संत महात्माओं में समता लिखी है। संत महात्माओं की जो अवस्था, जो भगवान की अवस्था, भगवान की अवस्था और संतों की अवस्था एक आती है, उनके खूब प्रमाण देकर गीता में लिखा है, गीता दर्पण में। उस ग्रंथों को देखो आप, जो जो भगवान के लक्षण है वही संतों के लक्षण है, जो जो संतों के लक्षण है वही भगवान के लक्षण है, वहां एकता हो जाती है, दोनों में एकता आई है। ये पहले गीता की टीका में 14वां अध्याय मम साधर्म्य मागता सर्गे विनो जायन्ते प्रलये न पतन्ति च, पहले मम साधर्म्य मागता, इस ज्ञान को लेकर मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गया, जैसे मेरे धर्म है जैसे ही वो संत के धर्म है, ऐसे ही गुणातीत के धर्म है, गुणातीत की अवस्था वही है। तो साधर्म पर लिखा था, फिर वो दर्पण लिखा तो दर्पण में वो दे दिया, उसमें टिप्पणी में लिखना पड़ता है, इसमें दे दिया है। तो वो प्रकरण देखे आप, और साध्य और सिद्धि है, क्या नाम है, साधन और साध्य, साधन और साध्य उस पुस्तक में भी है, उसमें खूब विस्तार से है। मैं बात सुनते हुए लोग विश्वास नहीं करते, वो कई तो समझते हैं कि स्वामी जी जानते नहीं, समझते नहीं, ऐसा कई मत है। कई क्या समझते हैं, बड़ी फालतू बात करते हैं, कहीं कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मानते हैं। अब क्या करें, कभी कभी मैं कहता हूँ भाई मैंने पढ़ाई की है, मैं पढ़ा हूँ वेदांत ग्रंथों में, पढ़ाई है, परीक्षा दी है, कहता हूँ, कहने पर भी उन्हें जस्ट थी नहीं, कहीं ये प्रक्रिया नहीं कहते मेरे को। अब वो कहते हैं जो प्रक्रिया ही रटी हुई है, मैं बोलता हूँ प्रक्रिया से नहीं बोलता, इस बात से समझते हैं कि प्रक्रिया जानते नहीं, ऐसा समझते हैं पढ़े हुए चाहिए। मैं कहता हूँ प्रक्रिया से देरी बहुत लगेगी, उसी को सीख हो जाए। रस्ते रस्ते दूर बहुत है, उजड़ पेड़ा पेड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो उपराडे नेड़ी। उपराडे से सच हो जाए, रस्ते रहते यूं समय मिलने से उजड़ पेड़ा पेड़ी, रस्ते रस्ते दूर बहुत है, शक्ति है सब में। मैं शक्ति का अभाव नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ आप लोगों की योग्यता नहीं है, ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, आप लोग इधर ध्यान नहीं देते ये मानता हूँ, ख्याल नहीं करते हैं, आप लोग अयोग्य है अपात्र है, ऐसा नहीं मानता हूँ। आप इस बातों में ध्यान ही नहीं दे, एक अपनी प्रक्रिया रख ली, उसके अनुसार ही जो जाए तो ठीक, अगर उनसे और तरह मिले तो वो दाएं नहीं आते, उसको वो पसंद नहीं आती। मेरे को ऐसी आप लोगों की कृपा से, भगवान की संतों की कृपा से मेरे ख्याल आता है, मैं पढ़ता हूँ उसको भी जानता हूँ, औरों को भी जानता हूँ, सुनता हूँ उसको भी जानता हूँ। मामूली बातें वो कैसे होती है, इन बातों में तो ख्याल आता है मेरा, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, कर्मयोग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये बहुत थोड़ा जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता हूँ। परंतु प्रकृति ऐसी है कि कोई सामने आए तो उसको भीतर प्रवेश होने का स्वभाव है, इस बात को उसको जानता हूँ। ऐसा विचार स्वभाव होगा तो वो जान लेगा, मेरी बातों में देख लेगा। एक पुस्तक टका में ऐसी बात आई है कि वेदांत में 5 प्रकार का मत है, प्रक्रिया है 5 प्रकार की। तो जब हम प्रक्रिया कौन सी साधवी ऐसा प्रसंग आया है, तो अभी गुरु ने उत्तर दिया है कि सभी तो साधवी है, हमारी सभी ग्रहण करने योग्य है, सभी त्याज्य है। तो सभी ग्राह्य सभी त्याज्य कैसे है, क्योंकि जिस प्रक्रिया के द्वारा जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया वह प्रक्रिया ठीक है, और तत्व को तो प्राप्त नहीं किया आग्रह करता जब सभी ठीक नहीं है। कौन सी प्रक्रिया है जिसके प्रक्रिया के द्वारा अपने स्वरूप का अनुभव हो गया वह प्रक्रिया ठीक है, प्रक्रिया सभी त्यागनी है, कोई साधवी है ही तो बहुत ठीक है। प्रदर्शन आया है ग्रंथ मध्य मेधावी विचार्य से पुनः पुनः फलाल में धान्यार्थी ग्रंथ त्रजेत ग्रंथ वशेषता। जैसे धान चाहने वाला क्या करे कि धन निकाल दिया फिर उसे दूर को फेंक दे, ऐसे शास्त्रों को कोई जरूरत नहीं, शास्त्र दूर की तरह दाना निकाल दिया। जयराम जी शास्त्रों क्या ये पंचतोष में आया साहब तत्वानुसंधान में आगे हो गए पीछे, पहले पंचतोषी है, पंचतोषी के बाद है तत्वानुसंधान। उसमें लिखा है कि ग्रंथ मध्यस्थ मेधावी विचार्य से पुनः पुनः पलाल में धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथ मशेषत। और ग्रंथ में वाचव विकलाप नहीं है तत्व, वो तो वाचव विकलाप नहीं है, कोई कुछ तत्व नहीं है। प्रक्रिया का आग्रह है ये बंधन करने वाला है, ये बांधने वाला है प्रक्रिया ठीक है। ये बात हमारे यही सिद्धांत है, परंतु प्रक्रिया का ऐसा है कि प्रक्रिया और गुरु की ये बड़ी एक खेच होती है, उसमें दृढ़ता होती है। वो कहते यही ठीक है और यह भी ठीक है, भी लगा दे तो काम बन जाए, ही लगाते हैं भी के नहीं लगाते। तो अब सुनाओ भाई तेरे कैसे हैं भाई, ठीक है, कुछ गड़बड़ी होगा तो आराम करो फिर। तो मेरे को ये प्रेम वाली बात बहुत सीधी लगे, भगवान की भक्ति की बात है बहुत श्रेष्ठ है और बहुत सुगम है। मेरे को तो कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ऐसा दिखे सुगम दिखता है कि नहीं सुगम तो भगवान जाने, हमें दिखता है बड़ी सुगम है, बहुत सुगम, हर एक आदमी कर सकता है। मुख्य बात यह है कि अपनी उद्धार चाहने की लगन नहीं है, लगन नहीं, लगन बिना कठिन होते हैं। संतवार संसार में कई गुगु कई डोड डूबन रोशन सो नहीं नहीं तीन कोड डूबन रोशन डूब रही है तीन कोड नहीं है, वो नहीं क्या करे, नहीं तो लगन हो भीतर में तो अयोग्य नहीं है। शास्त्र में लिखा है आमंत्र अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, और नास्ति मूल अनौषधम, कोई मूल जड़ी ऐसी नहीं जो औषध न हो, और अयोग्य पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। योज कर तत्र दुर्लभ है, इनको लगाने वाला दुर्लभ है कि किसको कहाँ लगाना चाहिए, किस मूठी से क्या होता है, किस शब्द से कौन सा मंत्र होता है, ऐसे लगाने वाला दुर्लभ है। जो अमंत्र में अक्षर नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, ऐसे कोई जड़ी बूटी नहीं है जो औषध न हो, ऐसे कोई पुरुष ऐसा अयोग्य नहीं सर्वथा अयोग्य अयोग्य पुरुष नहीं है। योज कर तत्र दुर्लभ है, लगाने वाला ठीक पहचान लगा दे ऐसा दुर्लभ है। मनुष्य शरीर है वो चाहे अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो चाहे पारसी हो, कोई क्या हो, मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमारे अधिकारी वैसा नहीं गया ये चीजें हो, जैसे वेदांत में आया है वो भी ठीक है, उसको मैं खंडन नहीं करता हूँ, पर तो ये ही है ऐसा नहीं मानता हूँ। जैसे भाई पहले विवेक हो फिर वैराग्य हो फिर संपत्ति हो मोक्षता हो साधन चतुष्टय संपन्न होता है तब आगे चलता है, तो ये भी अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी है, परंतु ये कोई कारण नहीं कि ऐसे ही हो, ये कारण नहीं, प्रक्रिया का आग्रह नहीं, अपने तत्व को जानना है। आम चाहिए कि पेड़ चाहिए, पेड़ों को गिरना है कि आम खाना है,